دین کے سید و سردار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ ہر طرف مسجد کوفہ میں عجب محشر ہے، خون میں ڈوبی ہوئی محراب مصلی تر ہیں، سگ میں ہے در و دیوار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ ہائے اب کوئی یتیموں کا طرف دار نہیں، ہائے اب کوئی غریبوں کا مددگار نہیں، اٹھ گیا کل کا مددگار علی ہائے علی، علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ شور کوفے میں ہے داماد نبی قتل ہوا، ہائے مسجد میں محمد کا وسیع قتل ہوا، لٹ گئی دین کی سرکار علی ہائے علی، علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ باپ کے غم میں حسن اشکوں سے منہ دھوتے ہیں، سر جھکائے ہوئے شبیر بھی جا کھوتے ہیں، کش میں ہے زینب لاچار علی ہائے علی، علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ خون کے اشک بہاتے ہیں رسول دو سرا، رو کے پڑتی ہے جنازے پہ یہ نوحہ زہرا، اے میرے مونی سو غم خوار علی ہائے علی، علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ کام ہر بے کسنا دار کے آنے والے، رہ کے فاقوں میں یتیموں کو کھلانے والے، اے رسولوں کے مددگار علی ہائے علی، علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ باپ ہوتا ہے جدا خلد کے سرداروں سے، آسماں ہلتا ہے کلثوم کی فریادوں سے، غشم عباس علمدار علی ہائے علی، علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ یا علی شیر خدا یا شاہ صفدر، ایک دن آپ کے بچوں پہ برسا ہے گا پتھر، ایک دن یہی کوفہ یہی بازار علی ہائے علی، علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ کانپ اٹھتا ہے فغا سنتے ہی عرش اعظم، سارے عالم کو رلاتا ہے بلال و پرغم، نالائے زینب لاچار علی ہائے علی، علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی، رک کہتے ہیں زادار علی ہائے علی۔ علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی ہائے علی۔